Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Μετά τις αυστηρές, εδώ γελάει και το παρδαλό κατσίκι, μετά και τις αυστηρές συστάσεις των εταίρων μας προς την Τουρκία για την επιθετικότητά της προς την Ελλάδα, σήμερα οι παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου από τα τουρκικά μαχητικά ανήλθαν σε 41. Σε ό,τι αφορά τη λέλαπα των ανατιμήσεων, της ακρίβειας, των τιμών στα καύσιμα, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στα τρόφιμα, συνεχίζεται. Ωστόσο, επιτρέψτε μου σήμερα να ξεκινήσουμε με αυτή τη σφαγή, τη νέα σφαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι δεν υπάρχει αυθεντικότερος εκπρόσωπος της ζωής από τα παιδιά. Αλλά 19 παιδιά σήμερα, ακόμα 19 παιδιά στις Ηνωμένες Πολιτείες και δύο δάσκαλοι τους, 21 άνθρωποι, είναι νεκροί μετά από ένα νέο μακελιό. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι αυτή η χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζει και προβάλλεται από ορισμένους ως το υπόδειγμα. Είναι η Μέκα τους. Πάμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Πριν από το μακελιό στο Τέξας με τους 21 νεκρούς, θυμίζω είχαν προηγηθεί οι σφαγές στο Μίσιγκαν, στην Καλιφόρνια, πάλι στο Τέξας, με 26 νεκρούς. Και πριν από αυτές είχε προηγηθεί το μακελιό στο Las Vegas με 59 νεκρούς. Και πιο πριν το μακελιό στο Ορλάντο με 50 νεκρούς. Και πριν από αυτό είχε προηγηθεί το μακελιό στο σχολείο στο Connecticut με τους 26 νεκρούς. Είναι προφανές ότι ο κατάλογος είναι ατελείωτος. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που υπάρχουν, σύμφωνα με τις διεθνείς εκθέσεις, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των ίδιων των Ηνωμένων Πολιτειών, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι νεκροί Αμερικανοί από όπλο κατοχή από το 1968, δηλαδή για 55 χρόνια που υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία, είναι περισσότεροι από τους νεκρούς όλων των πολέμων που συμμετείχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην ιστορία τους. Σύμφωνα με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει καταγραφεί το 2017 πως περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών σκοτώθηκαν σε περιστατικά με όπλα εντός Αμερικής, όταν την ίδια ώρα το Κέντρο Βετεράνων των Ηνωμένων Πολιτειών εκτιμά πως οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν σκοτωθεί στους πολέμους που πήρε μέρος η χώρα τους ήταν 1,2 εκατομμύρια. Παραλαμβάνω λοιπόν, μέχρι και με τα στοιχεία του 2017, η οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες τα τελευταία 50-55 χρόνια έχει προκαλέσει περισσότερους θανάτους από όσες απώλειες είχαν οι Αμερικάνοι σε όλους, επαναλαμβάνω, τους πολέμους στην ιστορία τους. Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα όπλα έχουν ξεπεράσει τα τροχαία ως κυρίαρχη αιτία θανάτου παιδιών και εφήβων στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στο 2020. Πρόκειται για μια έρευνα την οποία είχε παρουσιάσει πριν από λίγο καιρό το BBC. Περισσότεροι από 4.300 νεαροί Αμερικανοί χάσαν τη ζωή τους από τραύματα που προκάλεσαν όπλα μέσα στο 2020. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν τα περισσότερα όπλα ανακάτοικο από κάθε άλλη χώρα του πλανήτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που είχαν καταγραφεί το 2013, είχαμε 100.000 πυροβολισμούς που οδήγησαν στο θάνατο 33.636 ανθρώπους με 1075 εξ αυτών να είναι παιδιά κάτω των 19 ετών. 4 χρόνια αργότερα, δηλαδή σύμφωνα με τα στοιχεία του 2017, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανέλθει στις 40.000. Δηλαδή, κατά μέσο όρο, 109-110 άνθρωποι κάθε μέρα νεκροί από πυροβολισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο φόντο τώρα αυτού του μακελιού, του χθεσινού μακελιού, του νέου μακελιού στο Τέξας ή εκείνου του στο Las Vegas, αναφέρομαι στο Las Vegas, μιλώ για εκείνο το μακελιό που είχε προκαλέσει ένας τύπος που είχε στην κατοχή του 49 όπλα. 49 όπλα, πολλά μάλιστα εκ των οποίων δεν διέθετε ούτε ο Αμερικανικός στρατός. Και ενώ αυτά λοιπόν γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, θυμίζω ότι ήταν ήδη από το 2000 κάτω από την αιγίδα της οργάνωσης 1 εκατομμύριο μαμάδες, που σε ένα από τα μαζικότερα συλλαλητήρια στην ιστορία της Ουάσιγκτον κινητοποιήθηκαν τότε εκατοντάδες χιλιάδες γυναίκες ζητώντας το εξής αυτονόητο: νόμους οπλοκατοχής για ασφαλή παιδιά. Αυτό ήταν το αίτημα, αυτό ήταν το σύνθημα εκείνου του τεράστιου συλλαλητηρίου. Εν τούτης και τότε και πολλές φορές έκτοτε και σήμερα αποδεικνύεται ότι το λόμπι της οπλολαγνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτει πολύ ισχυρότερες προσβάσεις στα αμερικανικά κέντρα εξουσίας, τέτοιες προσβάσεις που δεν διαθέτουν εκείνοι που θεωρούν την ζωή ως ύψιστο αγαθό. Ποιες είναι τώρα οι προσβάσεις αυτές και η αντίστοιχη επιρροή? Γιατί ξέρετε, τίποτα δεν είναι μοιραίο, τίποτα δεν είναι αναπόφευκτο. Παντού και πάντα υπάρχουν αίτια. Οι προσβάσεις αυτές και η αντίστοιχη επιρροή στα αμερικανικά κέντρα λήψης των αποφάσεων δεν έχουν να κάνουν μόνο ή κυρίως με το γεγονός ότι στην Αμερική πρέπει να αναγνωριστεί ως δεδομένη η ύπαρξη μιας σημαντικής κοινωνικής βάσης που τάσεται υπέρ της οπλοκατοχής. Άλλωστε είναι γνωστό ότι για κάθε διαμαρτυρία ενάντια στην οπλοκατοχή στις Ηνωμένες Πολιτείες αρθρώνεται λόγος υπέρ της οπλοκατοχής. Για παράδειγμα, την ίδια ώρα που πραγματοποιείται η διαδήλωση που σας έλεγα προηγουμένως κατά της οπλοκατοχής από τις γυναίκες στη Ουάσιγκτον, σε άλλο σημείο της πόλης, είχε διοργανωθεί τότε αντιδιαδήλωση, αντισυλλαλητήριο υπέρ της ελευθερίας της χρήσης των όπλων. Η ουσία όμως υπόθεσης βρίσκεται αλλού, γιατί άλλος είναι ο παράγοντας, ο βασικός και καθοριστικός, που εξηγεί, προσέξτε, γιατί σε μια χώρα 325 εκατομμυρίων ανθρώπων κυκλοφορούν πάνω από 350 εκατομμύρια όπλα. Σύμφωνα με την έκθεση της οργάνωσης όπλων στην Ελβετία, υπάρχουν 120 όπλα για κάθε 100 Αμερικανούς. Κανένα άλλο έθνος δεν έχει περισσότερα όπλα από ό,τι πολίτες. Ο παράγοντας λοιπόν, ο καθοριστικός, ο βασικός για αυτή την κατάσταση, δεν είναι άλλος από την ισχύ που διαθέτει το πολιτικό και οικονομικό λόμπι που εκπροσωπείται από την ονομαζόμενη Εθνική Ομοσπονδία Όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία βεβαίως και τάσεται υπέρ της ελεύθερης οπλοκατοχής. Μιλάμε για μια πολιτική ισχύ η οποία προέρχεται από την με χίλια νήματα διασύνδεση αυτού του κλαμπ με επιχειρηματικούς κολοσσούς της βιομηχανίας, της βιομηχανίας των όπλων, όπως για παράδειγμα η πολύ γνωστή μας Lockheed. Τώρα, για να καταλάβει κανείς τι εννοούμε με τον όρο πολιτική ισχύς, αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στην ανθρωπογεωγραφία της αμερικανικής διοίκησης. Για παράδειγμα, επί εποχής Bush, η Λιν Τσέινι, σύζυγος του Αμερικανού αντιπροέδρου, του Τσέινι, ήταν διευθύντρια στη Lockheed. Ο Χάντλεϊ, αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στο Λευκό Οίκο, ήταν ταυτόχρονα και ιδρυτής του δικηγορικού γραφείου που εκπροσωπούσε τη Lockheed. Ο Μινέτα, ο υπουργός των μεταφορών, ήταν και πρώην αντιπρόεδρος της Lockheed. Όσο για τον αναπληρωτή γενικό εισαγγελέα των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν αυτός ο οποίος νομικά εκπροσωπούσε τη Lockheed στην Ατλάντα. Η Lockheed είναι η μεγαλύτερη πολεμική βιομηχανία στον κόσμο που κατασκευάζει τα πάντα. Από αεροπλάνα, βόμβες και πυράβλους μέχρι υπουργούς, γερουσιαστές και εισαγγελείς. Αυτά σε ό,τι αφορά τη διοίκηση Bush. Σε ό,τι αφορά τώρα την αμερικανική διοίκηση επί Ομπάμα, με αντιπρόεδρο ποιον? Με αντιπρόεδρο τον Biden, ο οποίος βγήκε σήμερα μετά το νέο μακελιό και αναφώνησε πότε θα γίνει κάτι σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της χρήσης των όπλων. Πάλι καλά που δεν είπε το γνωστό σε εμάς εδώ, ποιος κυβερνάει αυτόν τον τόπο δηλαδή. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την δική τους διοίκηση του Ομπάμα με αντιπρόεδρο τον Biden, υπάρχει ένα στοιχείο το οποίο τα λέει όλα. Από τα άτομα που είχαν την υποστήριξη της Εθνικής Ομοσπονδίας Όπλων στις εκλογές για το Κογκρέσο, ποσοστό άνω του 80% εκλέγετο. Δηλαδή, οι 8 στους 10 που υποστηρίζονται από το λόμπι των όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες εκλέγεται και στο Κογκρέσο. Καλά, για τον Τραμπ τα πράγματα είναι απλά και μόνο εκείνη η εικόνα του που άνοιγε το ετήσιο συνέδριο της Ομοσπονδίας Όπλων ήταν αποκαλυπτική. Ο τέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι εκείνος που στο debate του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος το 2015 διαφήμιζε την περηφάνεια του, Αμερικανός πρόεδρος είναι αυτός, την περηφάνεια του για το γεγονός ότι κρατούσε συχνά όπλα στα χέρια του, και όταν τέθηκε βέβαια το θέμα της σύστασης ζωνών απαγόρευσης όπλων γύρω από σχολεία και εκκλησίες, ο Τραμπ ήταν αυτός ο οποίος το είχε αρνηθεί λέγοντας πως αυτό θα ήταν καταστροφή. Προσέξτε, όταν μιλάμε για την βιομηχανία όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες, μιλάμε για μια βιομηχανία η οποία τζιράρει πάνω από 40 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Να επαναλάβω το νούμερο, 40 δισεκατομμύρια δολάρια. Να λοιπόν η αιτία για το πώς είναι δυνατόν για τα όπλα να υπάρχει λιγότερο αυστηρή νομοθεσία από τα παιχνίδια. Αυτό το έγραφε η Washington Post πριν από μερικά χρόνια και μετά από εκείνη την ανταλλαγή πυροβολισμών έξω από τον Λευκό Οίκο. Πώς είναι δυνατόν, αυτό συμβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, υπάρχει λιγότερο αυστηρή νομοθεσία από ό,τι υπάρχει για τα παιχνίδια. Να λοιπόν γιατί το πιο απλό πράγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η αγορά και η κατοχή όπλου. Κάθε είδους όπλου, ακόμα και όπλα που εκτοξεύουν οβίδες, πολλούνται ελεύθερα στους ενδιαφερόμενους πελάτες. Όπως αποκαλύφθηκε, τα όπλα και τα πυρομαχικά που είχαν χρησιμοποιήσει τον Απρίλιο του 99 δύο μαθητές σε λύκειο στο Κολοράντο, όταν εκεί είχαμε την εκτέλεση 13 συμμαθητών τους, τα είχαν προμηθευτεί από που λέτε, από το σούπερ μάρκετ της περιοχής. πάει κανείς πίσω θα δει ότι σε ένα προηγούμενο μακελιό, πάλι στο Τέξας, με 22 νεκρούς τότε, πριν από 30 περίπου χρόνια, τότε λοιπόν σε 27 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών είχαν εισάγει ρυθμίσεις άδειας οπλοκατοχής μέσα σε πανεπιστημίου πόλεις και σε εκκλησίες με δικαίωμα χρήσης του όπλου με πρόφαση όπως πάντα την αυτοάμυνα, ακόμα και αν ο κάτοχος των όπλων ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Αυτές είναι επίσημες κρατικές ρυθμίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αρκετές φορές η φιλολογία γύρω από το ζήτημα της οπλοκατοχής στην Αμερική θέλει να κατατείνει στο συμπέρασμα ότι η ευρεία κατοχή όπλων στις Ηνωμένες Πολιτείες αποτυπώνει τους όρους συγκρότησης αυτού του κράτους, όροι οι οποίοι όπως λέγεται έχουν διαμορφώσει στο λαό εκεί ένα πνεύμα πολιτοφύλακα, και ότι τελικά είναι ο ίδιος ο λαός τάχα μου που ενσυνείδητα έχει επιβάλει τέτοιους κανόνες υπεράσπισης των ελευθεριών του, όπως η κατοχή όπλων, ώστε να αναγκάζεται το κράτος να τους αποδέχεται κτλ. Μόνο που ξέρετε, αυτή η προσέγγιση προσπαθεί πίσω από ένα ethnic και φολκλωρικό προπέτασμα να κρύψει ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα επικερδέστατο εμπόριο επί πτωμάτων. Περί αυτού πρόκειται. Έχουμε να κάνουμε με μια μπίζνα τεραστίων διαστάσεως που στο τέλος δεν ανταλλακλά παρά μια ακραία εκμεταλλευτική αγριότητα στο επίπεδο των κοινωνικών σχέσεων. Στο πλαίσιο αυτής της αγριότητας και αυτής της μπίζνας, οι εκπρόσωποι του κράτους και του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος του Αμερικάνικου μόνο προσχηματικά επικαλούνται την αμερικανική παράδοση της οπλοκατοχής. Και μετά από όλα αυτά, εύλογο είναι ένα ερώτημα. Και το ερώτημα είναι τι κοινωνία τελικά είναι αυτή, που όπως προείπαμε, σε έναν πληθυσμό 325 εκατομμυρίων ανθρώπων, τα όπλα που υπάρχουν στα αμερικανικά σπίτια υπολογίζεται ότι ξεπερνούν, ξαναλέω, τα 350 εκατομμύρια. Δηλαδή, τουλάχιστον ένα όπλο για κάθε Αμερικανό, ανεξαρτήτως ηλικίας. Πρόκειται προφανώς για μια κοινωνία βουτυγμένη στην κουλτούρα του φόβου, μια κοινωνία βουτυγμένη στην κουλτούρα του τρόμου, του άκρατου ατομισμού, της αποθέωσης της δύναμης και της επιβολής του νόμου του ισχυρού. Είναι προφανές ότι όλο αυτό είναι απότοκο κοινωνικών αρμών, όπου βασιλεύει ένας ανελαίητος ανταγωνισμός και μια επιδότηση της αντιδραστικής βίας ως μέσο τελικά επιβεβαίωσης του εγώ. Μιλάμε για μια κοινωνία που σπρώγνεται εξ απαλών ονείχων, 18 χρονών είναι αυτός, που σφαγίασε τους 21 ανθρώπους στο Τέξας, που σπρώγνονται να αναζητούν τη συλλογικότητα στις συμμορίες, που διδάσκονται να εκλαμβάνουν το έγκλημα ως μια διαδικασία επιβίωσης ή και καταξίωσης. Μιλάμε για μια κοινωνία δηλαδή τόσο διαποτισμένη από το πνεύμα του κοινωνικού δαρβινισμού, που βασιλεύει το καθεστώς ταξικά αβυσαλαίων ανισοτήτων. Μιλάμε για μια κοινωνία με 50 εκατομμύρια λειτουργικά αναλφάβητους, μια κοινωνία με 50 εκατομμύρια ανασφάλιστους, με 50 εκατομμύρια που τρέφονται με κουπόνια σύτησης και απορίας, με 100 εκατομμύρια φτωχούς και απόκληρους, και μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι που αυτή η κοινωνία εθίζεται διαρκώς από την κυρίαρχη ιδεολογία στη λογική της άγριας δύσης, της εκδίκησης και της αντεκδίκησης. Κάθε χρόνο, και κλείνω με αυτό, Στις Ηνωμένες Πολιτείες σκοτώνονται, επαναλαμβάνω, από πυροβόλα όπλα 10 φορές περισσότεροι άνθρωποι από τις ανθρώπινες απώλειες που επέφερε εκείνο το τρομακτικό τρομοκρατικό πλήγμα και έγκλημα της 11ης του Σεπτέμβρη. 10 φορές περισσότεροι από τα θύματα της 11ης του Σεπτέμβρη. Και όπως έλεγε ο Μουρ στο ντοκιματέρ του «Ακήρυχτος πόλεμος», αυτός είναι ένας ακήρυχτος πόλεμος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και πώς το έλεγε ο Μουρ? Το έλεγε ως εξής: αυτός ο ακήρυχτος πόλεμος δεν είναι παρά το τίμημα που πληρώνει ο αμερικανικός λαός για τον νούμερο ένα υπεριαλιστή του πλανήτη. Ίσο είναι αργά, αέρας με δροσόλογα, με κυνηγούν οι μέλισσες και εσύ που δεν με θέλησες. Τεινάζω το βασιλικό, ας σταματήσω το κακό, σιχάνε δες οι μάγισσες, μα πάλι εσύ με ράγισε. Νυχτώνει, βγαίνω να σε βρω. Σαν φεγγαράκι δυο μερό. Στα παράθυρο φυλά. Να μ' αγαπάς πως το φοβηθείς, την ένιωσα και πριν χαθείς, μια πίκρα στο ροδόνερο, γιατί μ' αρνιώσουν το όνειρο. Θα ρίχνω εκεί που περπατάς τον όρκο μας να τον πατάς, κι ας με πονούν οι μέλισσες κι εσύ που δεν με θέλησες. Λοιπόν, είναι φανερό μετά και τις τελευταίες προκλήσεις της Τουρκίας, τις απίθανες δηλώσεις του Ερντογάν, που πλέον δεν αναγνωρίζει ούτε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ότι τρέχει από τα μπατζάκια των εταίρων μας και των συμμάχων μας η αγάπη και η φροντίδα προς την Ελλάδα. Χτες είχαμε μία απίθανη, την απίθανη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να κάνει συστάσεις να είμαστε αγαπημένοι με την Τουρκία. Θυμίζω ότι είναι η Ελλάδα μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι η Τουρκία μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, και αφού έκανε κάποιες κολοτούμπες η κυρία αυτή, αργότερα έβαλαν τον τέταρτο κλητήρα υπηρεσίας εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνει, λέει, συστάσεις προς τον Τούρκο πρέσβη στις Βρυξέλλες. Βαγγέλης Αρετέος. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα στις Βρυξέλλες. Τι γίνεται? Όπως θα είπες, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν φάνηκε για άλλη μια φορά πολύ έντονα υπέρ της Ελλάδας. Είχαμε καταρχήν τη χθεσινή επίσημη τοποθέτηση της Κομισιόν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που δίνει κάθε μεσημέρι, όπου η εκπρόσωπος της Κομισιόν έκανε συστάσεις ουσιαστικά και στις δύο χώρες, να κρατήσουν μια καλή ενέργεια και να προχωρήσουν σε καλές σχέσεις γειτονίας. Καλή ενέργεια να έχουμε, ναι. Ναι, ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα χρησιμοποιήσα αυτή τη λέξη, vibes. Μετά, επειδή υπήρξε επιμονή από διάφορους Έλληνες δημοσιογράφους και προφανώς είχε προηγηθεί και κάποια δυσαρέσκεια από την Αθήνα, επανήλθε μετά από ερώτηση του ανταποκριτή της Καθημερινής εδώ στις Εξέλες και εμφανίστηκε κάπως πιο αυστηρή, το αυστηρή σε εισαγωγικά το βάζουμε απέναντι στην Τουρκία, κάτι που φαίνεται που ότι ικανοποίησε κάπως την ελληνική πλευρά. Και σήμερα, όπως είπες και εσύ, είχαμε έναν εκπρόσωπο της Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος είπε ότι προέβησε παρατηρήσεις στον Τουρκοπρέσβη στις Βρυξέλλες για τις υπερπτήσεις που έγιναν στην Αλεξανδρούπολη. Δυστυχώς, μιλάμε για να είμαστε συγκεκριμένοι, μιλάμε για το Γενικό Γραμματέα, λέει, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, τέταρτος κλητήρας υπηρεσίας. Περί αυτού πρόκειται. Και το έχουμε ξαναδεί δυστυχώς αυτό και κυρίως όσον αφορά την Τουρκία, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σπάνια να πάρει μια σαφή θέση υπέρ της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Βεβαίως αυτή τη φορά, ειδικά το χθεσινό, ήταν αρκετά απροκάλυπτο, διότι αυτή η κολοτούμπα της Κομισιόν έγινε σε διάρκεια περίπου 2 ώρων. Ναι, όσο για το, και τους όχι ότι οι υπερατλαντικοί συμμαχοί μας έχουν, πώς το λένε, εκδηλώσει άλλου τύπου συμπεριφορά. Το State Department έκανε χειρότερη ακόμα δήλωση. Ακριβώς, ήταν χειρότερη. Αντέρασε ότι κάλεσε και τις δύο πλευρές να κρατήσουν αποστάσεις, εξισώνοντας έτσι και την Ελλάδα και την Τουρκία σε αυτή την αντιπαράθεση, που κάτι που δυστυχώς και αυτό το έχουμε ξαναδεί από την Ουάσιγκτον. Βαγγέλη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τους εταίρους μας, αυτά σε ό,τι αφορά τους συμμάχους μας, μετά δε τις συστάσεις που έκανε ο τέταρτος κλητήρας υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τον Τούρκο πρέσβη, η Άγκυρα προχώρησε σήμερα σε 41 παραβιάσεις από τουρκικά μαχητικά και μη επανδρομένα αεροσκάφη στο Αιγαίο. Μόνο αν είσαι ούτε τυφλοί βλέπουν και τυφλοί σε αυτές τις περιπτώσεις και οι κουφοί ακούνε. Μόνο αν δεν θες να δεις και αν δεν θες να ακούσεις, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αυτό λοιπόν το οποίο γίνεται είναι το εξής. Πήγε ο κύριος Μητσοτάκης στις Ηνωμένες Πολιτείες, χειροκροτήθηκε, κατάχειροκροτήθηκε για την ακρίβεια. Είχαμε τον κύριο Μπαϊντενόπουλο. Είχαμε την εξύμνηση των ισχυρότερων και καλύτερων από ποτέ σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναγορεύσαμε για μια ακόμα φορά τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τον αντικειμενικό και ουδέτερο τάχα μου επιδιαιτητή, ο οποίος θα βάλει φρένο στις τουρκικές κινήσεις και ενέργειες. Αυτό το οποίο εισπράττει για μια ακόμα φορά η ελληνική πλευρά είναι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, τις ίσες αποστάσεις ανάμεσα στον επιτιθέμενο και σε αυτόν ο οποίος δέχεται την επίθεση. Αυτό αποκαλείται συμμαχικό πνεύμα από τους θειασότες του ευρωατλαντισμού στη χώρα μας. Τι έγινε λοιπόν? Αυτό το οποίο έγινε είναι ότι πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και για να τον δεχτεί ο Biden στο Λευκό Οίκο προσέφερε τις βάσεις για πάντα και οπουδήποτε στο ελληνικό έδαφος. Έκανε μία ακόμα συνεισφορά στην αμερικανική πολεμική βιομηχανία με αγορές οπλικών συστημάτων, είτε νέων είτε αυτών που θα αντικαταστήσουν τα προηγούμενα. Τους νοιάζει δε τους Αμερικάνους να διώξουμε από εδώ τα ρώσικης τεχνολογίας. Και έχουμε και μία απολύτως συνεπή στάση της ελληνικής πλευράς, μία απόλυτη προσαρμογή της ελληνικής πλευράς στην αντιρωσική αμερικανική ατζέντα, η οποία εμπλέκει ακόμα βαθύτερα την Ελλάδα σε αυτό το μακελιό που γίνεται στην Ουκρανία. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν συνεπείς, απολύτως συνεπείς στα συμφέροντά τους, στην τήρηση των ίσων αποστάσεων, στα ελληνοτουρκικά, αρνούνται να αναλάβουν την παραμικρή δέσμευση, σιγά που θα αναλάμβαναν, αλλά λέμε για αυτούς οι οποίοι πουλάνε αυτά τα παραμύθια στο εσωτερικό της χώρας. Αρνούνται να λάβουν την παραμικρή δέσμευση, να λάβουν την παραμικρή δέσμευση ασφάλειας, προστασίας της Ελλάδας. Επομένως, ακόμα και αν μπούμε στη λογική των κυβερνώντων και των σημερινών και των προηγούμενων, πού είναι αυτά τα περίφημα ανταλλάγματα που παίρνετε? Ποια είναι τα ανταλλάγματα? Το αντάλλαγμα ήταν, μετά την επιστροφή του Μητσοτάκη από τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Τούρκοι να φτάσουν μέχρι τα 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Ηρίστο εν παρόδο. Εσείς λέτε ότι οι αμερικανονατοικές βάσεις προφυλάσσουν την εθνική ασφάλεια της χώρας και αποτρέπουν τουρκικές κινήσεις. Δεν έχει βάση η Αλεξανδρούπολη. Δεν είναι εκεί που φωτογραφίζεστε με τον Αμερικανό πρέσβη, τον πρώην, φαντάζομαι και τον σημερινό. Θα βγάλετε και με αυτόν κάποια φωτογραφία. Εσείς οι κυβερνώντες δεν είστε που πανηγυρίζετε, το κλαίτε και με περηφάνεια. Τέτοια περηφάνεια από την εποχή του Πιορυφό είχαμε να δούμε και από το στρατηγέ μου ιδίως στρατό σας. Ότι η Αλεξανδρούπολη είναι ο φυσικός χώρος εισόδου των ατοικών στρατευμάτων στην Ευρώπη. Και ότι τάχα μου είναι οι αμερικάνικες βάσεις που αποτρέπουν τις επιθετικές κινήσεις της Τουρκίας. Δεν είναι μετά το ταξίδι του Μητσοτάκη, που εκεί στην Αλεξανδρούπολη με την αμερικανονατοϊκή βάση φτάσανε στα 2,5 μίλια οι Τούρκοι. Και ποια είναι η στάση της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι σε όλα αυτά? Την ώρα λοιπόν που το State Department δεν γνωρίζει τίποτα, δεν ξέρει τίποτα, παρά το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης τους πήγε και χάρτες, λέει. Τους πήγε και χάρτες. Μάλλον δεν φτάσανε από το Λευκό Οίκο στο State Department οι χάρτες που πήγε ο κύριος Μητσοτάκης. Το State Department λοιπόν λέει δεν ξέρουμε τίποτα και εν πάση περιπτώσει βρέστε τα, διότι νυν υπερπάντων η συνοχή της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Αυτή την ώρα ακριβώς έρχεται ο κύριος Παναγιωτόπουλος, ο Υπουργός Άμυνας, η κυβέρνηση δηλαδή, και τι ανακοινώνει? Ανακοινώνει ακριβώς την ώρα που εταίροι και σύμμαχοι λένε στα παλιά μας τα παπούτσια τι κάνει η Τουρκία σε σχέση με την εθνική κυριαρχία της Ελλάδας, και ανακοινώνει λοιπόν ο κύριος Παναγιωτόπουλος ότι ξεκινά άμεσα, λέει, η διαδικασία για την αγορά των F-35. Αυτό έγινε χτες, την ώρα που συνέβαιναν αυτά που σας περιγράφουμε στις Βρυξέλλες και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ώρα που οι καλοί μας σύμμαχοι, αυτοί τους οποίους έχουμε αναγνωρεύσει, τους αναγορεύσαμε σε λύση του προβλήματος, άρα λοιπόν αφού δεν είναι λύση και αφού εμείς τους αναγορεύσαμε ως τέτοιους, άρα τι είναι? Παράγοντας του προβλήματος. Άρα αυτοί κάνουν πλάτες στην Τουρκία. Αφού λοιπόν κάνουν πλάτες στην Τουρκία, ποιοι? Αυτοί που εσείς έχετε αναγορεύσει ως επιδιαιτητές. Η απάντηση στις πλάτες της Τουρκίας είναι να βγαίνει ο Υπουργός Άμυνας και την ίδια μέρα ακριβώς που το State Department δεν ξέρει τίποτα να λέει ότι εμείς είμαστε συνεπείς στην παραγγελιά που κάναμε και θα ξεκινήσουμε τις απαιτούμενες ενέργειες για να αγοράσουμε τα F-35. Αυτό είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος αφότου είχε τη συνάντηση με τα στελέχη του προγράμματος και ποιον άλλον. Μα βεβαίως, με τον πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών, τον καινούριο, τον κύριο Τσούνης, εδώ. Συγγνώμη. Δεν ισχύει αυτό που έλεγα, ότι πρέπει να είσαι τυφλός, ούτε τυφλός μάλλον, ούτε κουφός. Και οι κουφοί ακούνε και οι τυφλοί βλέπουν τι ακριβώς συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτού του είδους η πολιτική σε τι εξυπηρετεί τα εθνικά λεγόμενα συμφέροντα? Και κάτι ακόμα. Μάθαμε προχτές από τον Αμερικανό Υπουργό Άμυνας, όχι από τον Έλληνα, ότι ξαναστέλνουμε όπλα στην Ουκρανία. Αλήθεια δεν είναι στοιχειώδες δημοκρατικό ζήτημα το τι συμβαίνει σε σχέση με ένα πόλεμο? Να το γνωρίζει ο ελληνικός λαός και να το γνωρίζει όχι γιατί το αποκάλυψε ένας ξένος παράγοντας, αλλά γιατί τον ενημερώνει η ίδια του η κυβέρνηση. Και εν πάση περιπτώσει, τα ίδια επανέλαβα σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας. Νέες δεσμεύσεις του κυρίου Μητσοτάκη, ότι θα στείλει περαιτέρω, λέει, οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Πας περιπτώσει, από πού προκύπτει το δικαίωμα και αυτινής και της προηγούμενης και της επόμενης κυβέρνησης να αγνοεί με τέτοια μεγαλοπρέπεια, με τέτοιο λουδοβίκιο στυλ τον ελληνικό λαό? Από πού προκύπτει αυτό το δικαίωμα? Καταρχάς, τα όπλα που στέλνουν δεξιά και αριστερά τα αγόρασαν οι ίδιοι. Δεν τα έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός, όπως τα πληρώσει και τα επόμενα που παραγγέλνουν. Πώς είναι δυνατόν εν κρυπτό και μόνο επειδή το είπε ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας να αποκαλύπτεται, να φεύγουν κομμάτια από το ελληνικό οπλοστάσιο της χώρας και να χαρίζονται? Αυτά, αν δεν κάνω λάθος, είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν είναι του κυρίου Μητσοτάκη περιουσία, ούτε του κυρίου Παναγιωτόπουλου είναι περιουσία. Και η θεωρία που λέει ότι αυτές είναι οι συμμαχικές μας υποχρεώσεις που τις καταθέτουμε και τις καταβάλουμε για να έχουμε ως αντάλλαγμα την προστασία των εταίρων και των συμμάχων σε ό,τι αφορά τα εθνικά μας δίκαια, μα είδαμε ποιο είναι το αντάλλαγμα. Το State Department που δεν ξέρει τίποτα και οι κύριοι των Βρυξελών και οι κυρίες των Βρυξελών που μας ευχήθηκαν καλή ενέργεια να έχουμε. Αυτό δεν λέγεται προστασία των εθνικών συμφερόντων. Αυτό λέγεται Ευρω-Αμερικανό τσολιαδισμός. Έτσι λέγεται. Αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς, Θεός αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Σωτήρη, στο φίλο το Βασίλη, στο Θύμιο, στο φίλο το Γιάννη, στην Καβάλα. Γεράσιμε, έφτασε. Πολλούς χαιρετισμούς στο Γιώργο στην Πετρούπολη. Κύριε Σπυρό, για να το ξεκαθαρίσουμε, είστε ανόητος, δεν θέλω να έχω τέτοιους ακροατές. Γυρίστε τώρα το διακοπτάκι, αλλού, πηγαίνετε αλλού. Με ρωτάτε για το θέμα των υγειονομικών που είναι σε αναστολή. Το έχω πει 100 φορές, θα το πω άλλες τόσες. Αυτή η παράταση της αναστολής εργασίας για τους υγειονομικούς που δεν έχουν εμβολιαστεί, θα έπρεπε να εμβολιαστούν, που εντούτοις δεν έχουν εμβολιαστεί για τον κορονοϊό, θεωρώ ότι είναι μια κατάφορη και αδικαιολόγητη παραβίαση στοιχειωδών εργασιακών δικαιωμάτων. Το επιχείρημα δε περί προστασίας των ασθενών και των ευπαθών ομάδων των νοσοκομείων από τους ανεμβολίαστους υγειονομικούς δεν στηρίζεται σε καμιά υγειονομική ή επιστημονική λογική. Ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχει αποδειχτεί ότι ο κορονοϊός μεταδίδεται από όλους προς όλους και μολύνονται όλοι από όλους, και οι εμβολιασμένοι και οι ανεμβολίαστοι. Και αυτό τεκμηριώνεται ξεκάθαρα. Η συγκεκριμένη λοιπόν κυβερνητική επιλογή είναι υποκριτική και στοχεύει αλλού. Στοχεύει στη μετατροπή των ανεμβολίαστων υγειονομικών σε εξυλαστήρια θύματα για να φορτωθεί πάνω τους η ανεπάρκεια του συστήματος υγείας. Στοχεύει στον αποδεκατισμό του ΕΣΥ από ανθρώπινο δυναμικό. Είναι πολιτική εκδικητική απέναντι στο σύνολο του υγειονομικού κλάδου και του κινηματός τους. Στοχεύει στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα υγείας και βεβαίως σε μια επίδειξη σιδερένιας πυγμής απέναντι σε όλους τους εργαζόμενους. Πρόκειται για τραγική στάση της κυβέρνησης που καθιστά ακόμα πιο τραγική την κατάσταση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με τις ελλείψεις που είναι τεράστιες. Εδώ και τώρα λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί με όλα τα μέτρα τα οποία ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους, για όλους τους υπόλοιπους, για τους στρατιωτικούς, για τα σώματα ασφαλείας, για τα στελέχη του ίδιου του Υπουργείου Υγείας, τηρώντας όλα λοιπόν τα μέτρα ασφαλείας, πρέπει να γυρίσουν στις δουλειές τους. Τελεία, παύλα, παράγραφος. Για τα καλύτερα μας χρόνια. Σε ευχαριστώ που ήσουν πάντοτε εδώ. Μου μάθες ποιοι είναι τα γουρούνια και ποιοι είναι τα κορθόνια, και για να μπω στην πάνω τάξη μου δώσες τον κώδικο. Σε ευχαριστώ Λουκιανέ για τα καλύτερα μας χρόνια. Σε ευχαριστώ που δεν με πρόδωσες ποτέ. Μου μάθες να με καμικάζει, να φοράω παντελόνια και να γουστάρω με τα φίφτις, κι ας με λένε δε μοντέ. Ναι, για τα πολλά μαθήματά σου που με κατάντησαν πολύ κακό παιδί. Με τα πάρτι σου τα ωραία και τα παραστρατήματά σου, και αρχιτεκτόνας να ήμουνα δεν θα είχα προκοπή. Σε ευχαριστώ Λουκιανέ και θα σου κάνω και ένα δώρο. Το ξέρω το θέλες και εσύ από καιρό. Άμα πετύχω τι γογό σε κανένα πάρτι και στο δρόμο, να ξέρει σίγουρα θα βγούμε για ποτό. βράδυ τραγουδήσαμε παιδικά, προσκοπικά, καντάδες, ελαφρά και καταλήξαμε ρεμπέτικα. Λουκιανέ, και θα σου κάνω και ένα δώρο. Το ξέρω το θέλαν πολύ από καιρό. Άμα πετύχω τη λόγο σε κανένα πάρτι και στο δρόμο, να ξέρεις σίγουρα θα την πηδήξω εγώ. Έλα, φαγωθήκατε τώρα. Έχετε στείλει μηνύματα, φαγωθήκατε που ξαναπήγε στην Αμερική και που πετάχτηκε να δει και λίγο NBA και Celtics. Τι θέλατε δηλαδή να δει? Σούρμενα τα τάβλα? Να γίνετε πιο σφαιρικοί και πιο ολιστικοί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιάννης Καραγευρέκη στη ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και No. Το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει με τις τιμές στα καύσιμα το περιγράφει μία λέξη, λέλαπα. Αυτό το οποίο συμβαίνει με τις τιμές στο ρεύμα το περιγράφει μία άλλη λέξη, ληστεία. Και αυτό το οποίο συμβαίνει με το επικοινωνιακό μοντέλο της κυβέρνησης επίσης περιγράφεται με μία μόνο λέξη, κοροϊδία. Εδώ μπορεί να μπει και άλλη μία λέξη. Απάτη, πολιτική απάτη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Άγγελο Τούντα, είναι ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Βεζινοπολών. Κύριε Τούντα, καλησπέρα. Γενικός Γραμματέας ακόμα. Καλά, συγγνώμη. Καλησπέρα. Δεν μου λέτε. Όχι, γιατί είσαι αντιπροέδρος, με μπερδεύει μάλλον αντιπροέδρος. Σωστά. Εσείς φταίτε για την κατάσταση στα καύσιμα? Γιατί αυτό προκύπτει. Υπάρχουν ανακοινώσεις της κυβέρνησης και του αρμοδίου υπουργείου ότι ένα στα τέσσερα βεζινάδικα κλέβεται, λέει. Είστε σχροκερδείς. Κοιτάξτε, κύριε Πογιόπλη. Από τότε που έγινε η απελευθέρωση των τιμών στα καύσιμα, εκείνοι που φταίνε για την άνοδο και τις ακριβές τιμές φταίνει οι βενζινοπόλες. Ανεξάρτητα κυβερνήσεων. Μπλε, πράσινο, ροζέ, φούξια κτλ. Όλοι εκεί πάνε στο εύκολο. Το δύσκολο είναι εκεί που πάνε οι υπουργοί και φωτογραφίζονται. Αλλά δεν τολμούν όμως να πειράξουν τίποτα, γιατί έχουν φτιάξει το οικοδόμημα έτσι που μονά ζυγά είναι δικά του. Αυτή τη στιγμή αγοράζουν με 40 ευρώ το βαρέλι και πουλάνε με 113. Αγοράζουν τα διηλυστήρια με αυτές τις τιμές και με μεγαλύτερες ακόμα εκπτώσεις και πουλάνε με τη χρηματιστηριακή τιμή. Ξέρετε, πριν από μερικά χρόνια είχαμε μία φορά τη βδομάδα αναπροσαρμογής τιμές. Κάθε Τετάρτη βράδυ γινόταν αυτό. Τότε αν είχαμε τα δραχμές κιόλας, αν είχαμε μία μισή δραχμή αύξηση, γινόταν πανικός. Ο κόσμος αντιδρούσε, διαδηλώσεις, σταματά. Το κατάφεραν. Το κάναν κάθε μέρα. Φωνάξανε και τότε συνδικαλιστές και τότε μεταφορείς. Τάχαμε ότι δεν βολεύει, δεν εξυπηρετεί και ότι βοηθάει καλύτερη την οικονομία και τον ανταγωνισμό. Και φτάσαμε εδώ, το χρηματιστήριο, αναμέρα. Και έρχεται τώρα ο αρμόδιος υπουργός, τον παρακολουθούσα προχθές, μαζί με έναν συνδικαλιστή από αυτούς που μπαίνουν μέσα σε εισαγωγικά, που αφού του έμπλεξε το εγκόμιο και το χειροκροτούσε, γιατί έβγαλε τις καλύτερες φωτογραφίες στον Ασπρόπυργο, δεν μας έβγαλαν βέβαια και το Πορτορόι, αλλά δεν είπανε πουθενά ότι αυτό το πρόβλημα που μπορεί να υπάρχει στους βενζινάδες μπορεί να είναι ένα λεπτό το λίτρο. Δηλαδή αυτά τα πρόστιμα, τα ένα στα τέσσερα πρατήρια, είναι δηλαδή για υπερβάσεις της τάξης του ενός λεπτού? Ας τα βγάλει μας διαψεύσει. Σαν Ομοσπονδία Βεζινοπολών Ελλάδας μιλάω, και δεν μιλάω σαν παραμάγαζα του Υπουργείου Ανάπτυξης ή του Υπουργείου Μεταφορών που είχατε εκπρόσωπο πριν από 2-3 μέρες. Εμείς μιλάμε με στοιχεία. Ας βγούνε να μας πούνε ποια είναι η παραβατικότητα που υπάρχει. Πριν από μερικά χρόνια, με Χρυσοχοΐδη μάλιστα και Υπουργό Εμπορίου, μας λέγανε ότι οι βενζινάδες κάνουν παραβατικότητα με νοθείες κτλ. Και όταν τους ζητήσαμε τα στοιχεία μας βγάλανε 7%. Όταν σε όλη την άλλη, κακώς υπάρχει αυτό, έτσι, δεν το συζητάμε, μηδέν έπρεπε να ήταν. Αλλά βέβαια θα πω μόνο τούτο ο Χρυσοχοΐδης για να μην χαθώ. Σε δικούς του Πασόκου συνδικαλιστές που είχε συναντηθεί και μετά συναντιόμασταν μαζί, αλλά αυτοί μας τα λέγανε, όταν του είπανε εδώ έχουμε και το λαθρεμπόριο, τι θα κάνεις για το λαθρεμπόριο. Είπε ναι ρε παιδιά, αλλά μην ξεχνάτε ότι αυτοί μας βοηθούν να κρατάμε τον τιμάριθμο χαμηλά. Για πείτε μου κύριε Τούντα, εγώ ξέρω ότι το θυμάμαι χαρακτηριστικά πέρα από τη δημοσιογραφική ιδιότητα, γιατί ταξίδευα εκείνη την ώρα και πήγε να μου φύγει το τιμόνι από τα χέρια. Το 1992 σε ένα βράδυ η τιμή από 40 δραχμές το λίτρο δραχμές πήγαινε 90. Συν ένα πενιντάρικο είχε βάλει ο κύριος Στέφανος Μάνος τότε. Μαζί με το καλό το παλικάρι, τον κύριο Ανδριανό. Σωστό. Από 40 δραχμές λοιπόν το 1992, πριν από 30 χρόνια, σήμερα έχει πάει 2,3 στην καλύτερη περίπτωση εδώ στην Αττική το λίτρο, δηλαδή 784 δραχμές. Από 40 δραχμές, 784 δραχμές. Δηλαδή έχει αυξηθεί, να κάνω τον υπολογισμό, 1860%. Έχει αυξηθεί 20 φορές. Οι βενζινάδες την έχουν αυξήσει 20 φορές. Βεβαίως. Γιατί οι βενζινάδες παίζουν στο χρηματιστήριο των τιμών. Εγώ θα σας πω και κάτι, γιατί εγώ είμαι και μεγαλούλης λιγάκι. Μας λέγανε ψωροκόστενα όταν δίναμε τα λεμόνια, τα πορτοκάλια, τις γερμάδες, δεν τους στάβαμε τότε, στη Λιβύη, στο Ιράκ και στη Συρία, και παίρναμε καύσιμα στην Περσία και παίρναμε καύσιμα. Μετά γίναμε Ευρωπαίοι. Τότε αγοράζαμε με σκληρό νόμισμα, δολάριο, και στάβαμε τα προϊόντα μας. Σήμερα αποδεικνύεται ότι όπου παίζει το χρηματιστήριο των τιμών αυξάνονται άρδιν οι τιμές του αντίστοιχου προϊόντος, δέστε το ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά για να ξαναεπανέλθουμε πάλι στο προηγούμενο, εγώ θα προκαλούσα τον κύριο Υπουργό, ο οποίος δεν θα πω με ελαφρότητα, αλλά με την πολιτική του τοποθέτηση, τοποθετεί τα πράγματα, να μας πει ένα-ένα το βενζινάδικο. Ένα-ένα τους βγάλει. Όπως βγάζει το παρατηρητήριο τιμών τους νοθευτές, γιατί υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, να βγάλει τους παραβάτες από το και πόσο. Μπορείτε πώς να μου υπενθυμίσετε, κύριε Τούντα, στο ένα λίτρο της βενζίνης τι φόροι υπάρχουν στην τιμή? Βεβαίως, 66%. 66% το υπόλοιπο είναι η τιμή του προϊόντος, το κέρδος του πρατηριούχου, των εταιριών και του μεταφορέα, το οποίο δεν ξεπερνάει το 15%. Και αν μου δώσετε μισό λεπτάκι, έχω εδώ πρόχειρα τις τιμές σε μερικές χώρες που καλό θα είναι να ακουστούν. Είναι η Τουρκία με 1,41, η Πολωνία με 1,47, η Βουλγαρία με 1,54, η Βοσνία με 1,55, η Σερβία με 1,56, η Σλοβενία με 1,56, η Κύπρος 1,62, η Ρουμανία 1,63, Μαυροβούνιο 1,70, Σλοβακία 1,77, Κροατία 1,78, Τσεχία 1,79 και η καημένη Ιταλία 1,83. Τι θα μας πει τώρα ο Υπουργός, ότι οι βενζινάδες είναι το πρόβλημα? Απλά το ζήτημα είναι ότι κάπου πρέπει να το ρίξουμε για να κινηθεί ο κόσμος, αλλά καλό θα είναι να το αντιμετωπίσει ο κόσμος, γιατί ας θυμηθούν τότε που μας φέραν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης ίσο με το πετρέλαιο κίνησης και μας δώσαν επίδομα, τότε μας λέγανε ότι γιατί ο πλούσιος να πληρώνει την ίδια τιμή με το φτωχό, με τη διαφορά ότι φτάσαμε ο φτωχός να πληρώνει το πετρέλαιο θέρμανσης την τιμή του πλουσίου, δίνοντάς του ένα αντίδωρο. Το ίδιο μας λένε και τώρα. Δεν οριζοντικοποιούμε την μείωση, γιατί θα κερδίσουμε τα καγέν. Τι μας λένε. Το Υπουργείο δηλαδή, Μεταφορών ξέρουν ποιος έχει καγέν. Με βάση την εικόνα που έχετε, τη γνώση που έχετε, εάν αυτή τη στιγμή δηλαδή στα 2,3 ευρώ το λίτρο η αμόλυβδη, καταργούντο οι φόροι, αυτό που μας λέτε είναι ότι το 2,3 ευρώ το λίτρο θα γινόταν 1,10? Πόσο θα γινόταν, γιατί άμα βάλετε 70 ευρώ είναι 2,7,14, είναι στα 90 ευρώ ή 90 λεπτά. Αν τα αφαιρέσετε από το 2,20 και εκεί βγαίνει. Μάλιστα. 1,3, 1,2. Εκεί είναι το ζήτημα. Με βάση την εμπειρία που έχετε, πού θα τραβήξει αυτή η ιστορία? Γιατί με κάποιες πληροφορίες που έχουμε εμείς και δεδομένης της πλήρους αδιαφορίας εκ μέρους των κυβερνώντων να αντιμετωπιστεί αυτό το πράγμα, κάποιοι μιλούν για τιμή στα αστικά κέντρα αμόλυβδης μέχρι και 2,6-2,7 στον επόμενο μήνα. Είναι πιθανό, αλλά υπάρχει και το άλλο ζήτημα, ότι αυτοί οι οποίοι παίζουν στο χρηματιστήριο των τιμών ζορίζονται να κρατήσουν υψηλά τις τιμές. Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχει και η ισοτιμία δολαρίου με ευρώ και η τιμή του έτοιμου προϊόντος που έχω ξαναπεί πάλι με τα διελιστήρια που καθορίζουν τις τιμές, τα διελιστήρια, 5-6 διελιστήρια δηλαδή στις μεσογειακές χώρες, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Ελλάδα. Όμως όλα αυτά οι συγκρούσεις που γίνανε, οι ποινές απέναντι στη Ρωσία κτλ. Πια βλέπετε ότι εξασθενίζουν. Οι Ρώσοι ανεβάζουν την παραγωγή τους και πουλάνε περισσότερα από ό,τι πριν. Οπότε στο χρηματιστήριο δεν παίζεται πια έτσι όπως παίζονταν εικονικά μεν, αλλά παίζονταν. Μου στέλνει ο Μιχάλης εδώ από την Αρμενία. 1,20 λέει το λίτρο η απλή των 95 οκτανίων στην Αρμενία. Εκεί θυμίζω είχαν πόλεμο πριν από λίγο καιρό. Συγγνώμη κύριε Μπογιόπουλε, η Ελλαδάρα, η ευρωπαϊκή χώρα με όλο αυτό το κύρος που έχει να συγκριθεί με την Αρμενία είναι δυνατόν? Γι' αυτό θα αγοράζουν φθηνά, γιατί πεινάνε. Ενώ εμείς είμαστε από ό,τι βλέπω το έχετε δει ήδη πολύ σφαιρικά και πολύ ολιστικά, κύριε Τούντα. Βέβαια. Καλό θα είναι βέβαια λοιπόν, ο κόσμος να μην το βλέπει έτσι και να αντιδράσει και να μην επιτρέπει σε όλους αυτούς που βγαίνουν στα πρωινάδικα μαζί με εκείνους που χειροκροτάνε τους υπουργούς σήμερα το συγκεκριμένο και πριν μερικά χρόνια τον κύριο Σπρίτζη που έβαζε προβλήματα στη λειτουργία των βενζινοπολών, που κλείσανε 1000 βενζινάδικα τότε με ένα νομοσχέδιο που πέρασε στη Βουλή δήθεν για την ασφάλεια των πρατηρίων, όταν άκουγα εχθές ή προχθές πότε είχατε τους καβαλιώτες για τη Σεβέζο 3. Καλό ο κόσμος να μάθει. Καλά θα είναι να μάθει τι έγινε στο Σεβέζο και τι χρειάζεται εκεί, πόσο προσωπικό χρειάζεται που να γνωρίζει τους κινδύνους και να μπορεί να γνωρίζει να αντιμετωπίζει και τους κινδύνους. Όταν μαζεύει τη Σάρα και τη Μάρκη του κακό συναπάντημα, και το ίδιο πράγμα συμβαίνει βέβαια και εδώ στα δηληστήρια, τις χημικές βιομηχανίες και τέτοια. Πρόσφατα ένας τους έσωσε που ήταν παλιός υπάλληλος και δεν πήρανε φωτιά οι αορίς του χρόνου που τους τσιμπάει ο εργολάβος, τους κρατάει 4-5 μέρες και για να μην αποκτήσουν δικαιώματα τους αλέζει. Μάλιστα. Καλό θα είναι λοιπόν να αντιδράσουμε, να μην καθόμαστε μόνο να ακούμε. Κύριε Τούντα. Και καλό θα είναι να βλέπουν τους βενζινοπόλες όχι σαν τον εχθρό, αλλά σαν τους καημένους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. 1,70 έχει την πρώτη του 22 και σήμερα έχει 2,3. Αυτά τα λεφτά πρέπει ο βενζινοπόλης να τα βρει από την τσέπη του για να μπορέσει να αγοράσει προϊόν, να πληρώσει τα μεροκάματα, να πληρώσει το ΙΚΑ, να πληρώσει τις οφειλές και να επιβιώσει. Αν δεν θα επιβιώσει και στο τέλος θα δούνε όταν θα μείνουν μόνο τα πρατήρια των εταιριών και των διελιστηρίων, πού θα φτάσει η τιμή και ποιος θα αντιδρά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τούντα. Να είστε καλά κύριε Μπογιόπουλε. Να επαναλάβω πριν κλείσουμε. Το 1992 η τιμή της βενζίνης είχε 40 δραχμές το λίτρο. Σήμερα, με την αναγωγή, έχει 784 δραχμές. Δηλαδή, έχει αυξηθεί 20 φορές στα 30 χρόνια της πορείας μας σε αυτό το απάνεμο λιμάνι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Μάστριχ, των ΟΝΕ, των Ευρώ κτλ. Η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί 1860%. Το 1992 ο βασικός μισθός ήταν 86 χιλιάρικα. Το 2022, αν κάνεις την αναγωγή με τα 614 που έδωσε ο κύριος Μητσοτάκης και έκανε επικοινωνιακό πανηγύρι, είναι 209 χιλιάδες. Δηλαδή, ο μισθός σε αυτά τα 30 χρόνια αυξήθηκε 2,5 φορές σε ονομαστικές τιμές. Η βενζίνη αυξήθηκε 20 φορές. Φαντάζομαι ότι όλοι γνωρίζουμε πως αυτόν τον τόπο, αυτά τα 30 χρόνια, δεν τον κυβέρνησαν οι βενζινάδες. Επεμβαίνεις στη ζωή μου ασυγχώρητα, σε θέματα προσωπικά και απόρριτα. Με τέτεκτιβ, υποκλοπές, με τάλματα και επιτροπές. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Επεμβαίνεις με πειρά κατευθυνόμενα, στο σπίτι μου, στους φίλους και το επόμενο. Με εντάλματα και σπαστικά, με κόλπα τρομοκρατικά. Επεμβαίνεις. Με κάνες μπαλάκι τένις. Είσαι σκέτο, παρακράτος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Είσαι σκέτο, παράκρατος. Και προβοκατορίσα, γι' αυτό σε χωρίσα. Α, μην ξεχάσω να σας πω, θα ανοίξουν, λέει, οι πλατφόρμες για το ρεύμα, για τις επιδοτήσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Το κράτος κοροϊδεύει ότι επιδοτεί πολίτες για να ανταπεξέλθουν, λέει, στη λαιλασία που υφίστανται με τις τιμές στο ρεύμα από ιδιωτικές εταιρείες. Συμπεριλαμβανομένης της ΔΕΗ, έτσι. Μην σας μπερδεύει αυτό το ΔΕΛΤΑ μπροστά. Πάει αυτό το ΔΕΛΤΑ μπροστά σε ό,τι αφορά τη ΔΕΗ. Χρόνια τώρα. Αντί δηλαδή το κράτος και η κυβέρνηση να βάλει τέλος στη λαιλασία, τι κάνει? Τη στηρίζει τη λαιλασία. Επιχορηγεί ιδιωτικές εταιρείες με το αίμα του λαού, αφού και οι λεγόμενες επιδοτήσεις στους πολίτες που καταλήγουν στους μαυραγωρίτες, οι οποίοι συνεχίζουν να εισπράττουν την ώρα που το ίδιο το κράτος μιλάει για τα υπερκέρδη των μαυραγωρητών. Τα δε υπερκέρδη τάχα μετά, και αφού πρώτα οι πολίτες έχουν καταβάλει και συνεχίζουν να καταβάλουν τα λίτρα αυτής ομοιρίας, το κράτος, λέει, θα πάει μετά στους μαυραγωρίτες και θα τα φορολογήσει, λέει, με 90%. Ακούστε τώρα τι συμβαίνει στην καλύτερη των περιπτώσεων. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, λοιπόν, τι έχουμε? Έχουμε μια κυβέρνηση που λέει ότι έχει βρει τον Μαυραγωρίτη, ότι τον γνωρίζει το Μαυραγωρίτη, ότι ξέρει πώς κερδοσκοπεί ο Μαυραγωρίτης και αντί να του κόψει το χέρι, τι κάνει, του επιδοτεί το μαυραγωρητισμό. Και μετά εδώ πια η αριστεία ξεπερνάει ακόμα και τα όρια της ηλεκτροπληξίας. Αφού λοιπόν θα μαγειρευτούν τα ποσά της κερδοσκοπίας, το κράτος λέει, ακούστε, στην καλύτερη των περιπτώσεων τι θα κάνει, θα φορολογήσει, λέει, τον κερδοσκόπο με 90%. Μπα, δηλαδή θα του έχει ξεπλύνει τα λίτρα της εσχροκέρδειας και θα του έχει δώσει και ένα μπόνους της τάξης του 10% για τον κόπο του. Περί αυτού πρόκειται. Αλλά ξέρετε κάτι, παραπλήσιες τακτικές παλιά, όταν τις έκαναν οι μαφιόζικες συμμορίες, αυτές οι τακτικές τις λέγαμε νταλαβέρι. Η περίπτωσή μας είναι προφανώς εντελώς διαφορετική. Εδώ πρόκειται για κυβερνητική πολιτική. Έχεις δίκιο, Αντώνη μου, υπήρξε και ένας που είχε το ανάστημα να μιλήσει. Μιλώ για τον Γκοντάρ. Ο Γκοντάρ λοιπόν, αυτός ο μέγας σκηνοθέτης, μίλησε για την παρέμβαση που έκανε ο Ζελένσκι και στο φεστιβάλ κινηματογράφου στις Κάνες. Ο Γκοντάρ λοιπόν είπε τα εξής: η παρέμβαση του Ζελένσκι στο Φεστιβάλ των Κανών είναι προφανής, αν την εξετάσουμε από την άποψη αυτού που ονομάζεται σκηνοθεσία. Ένας κακός ηθοποιός, ένας επαγγελματίας κωμικός, υπό το βλέμμα άλλων επαγγελματιών, οικείων επαγγελμάτων. Νομίζω, είπε ο Γκοντάρ, ότι έχω πει κάτι ανάλογο πριν από πολύ καιρό. Χρειάστηκε η σκηνοθεσία του νιωστού παγκόσμιου πολέμου και η απειλή μιας ακόμα καταστροφής για να μάθει ο κόσμος ότι οι Κάνες είναι ένα εργαλείο προπαγάνδας όπως όλα τα άλλα. Προπαγανδίζουν τη δυτική αισθητική. Αυτή ήταν η απάντηση του Γκοντάρ στα της μετατροπής των πάντων πλέον σαν βήμα για να μιλάει ο Ζελένσκι. Ο οποίος Ζελένσκι, επαναλαμβάνω, είναι μέρος του προβλήματος, έτσι. Δεν είναι η πλευρά της λύσης. Ο Πούτιν εισέβαλε, κατακρεουργεί το διεθνές δίκαιο, προκάλεσε από τη δική του την πλευρά έναν υπεριαλιστικό πόλεμο, πολεμάει με τους Αμερικάνους και τους Ευρωπαίους, τους Δυτικούς, στο έδαφος της Ουκρανίας και εκεί υπάρχει ένας αχυράνθρωπος των Αμερικάνων, ο Ζελένσκι, και όλο το πολιτικό σύστημα της Ουκρανίας όπως διαμορφώθηκε μετά το πραξικόπημα του 2014, το οποίο έχει ενσωματώσει στο εσωτερικό του ό,τι ναζιστικό, εθνικιστικό και ακροδεξιό στοιχείο υπάρχει, και όλα αυτά τα πληρώνει ο Ουκρανικός λαός. Έχουν φτάσει πια 10 εκατομμύρια οι πρόσφυγες από την Ουκρανία, χωρίς εδώ βεβαίως να συμπαριλαμβάνουμε τη μέγιστη των τραγωδιών, δηλαδή τις ανθρώπινες απώλειες. Όσο για το φίλο το Μανώλη που με ρωτάει γιατί τα πανηγύρια αυτά, λέει, γιατί βγαίνουμε, λέει, από την ενισχυμένη εποπτεία. Τι να σου πω, Μανώλη μου, αυτά, καταρχάς είμαστε η χώρα του πανηγυριού ως γνωστόν. Δεύτερον, πηγαίνουμε από τον έναν θρίαμβο στον άλλον θρίαμβο. Όλα αυτά βέβαια καταλήγουν στον Πανολέ θρίαμβο, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ακριβές ότι πανηγύρισαν και γι' αυτό. Ο κύριος Ταϊκούρας μόνο τσάμικο δεν χόρεψε. Ο λόγος ποιος είναι? Ο λόγος είναι ότι περνάς από το δόκανο στη Μέγγενη. Δηλαδή, από το δόκανο της μεταμνημονιακής Τάχαμου, δείτε εφημισμούς τώρα. Αλήθεια, υπάρχει ένας νόμος των μνημονίων που καταργήθηκε? κατάργησαν ποτέ κανένα νόμο των μνημονίων για να μας τσαμπουνάνε τα περί μεταμνημονιακής εποχής? Λοιπόν, από το δόκανο λοιπόν της ενισχυμένης εποπτείας, πού πάμε τώρα? Πάμε στη Μέγγενη. Ποια είναι η Μέγγενη? Είναι η επιτήρηση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Πανηγυρίζουν δηλαδή αυτοί οι οποίοι μας έχουν κάνει μπαλάκι από τη Σκύλα στη Χάριβδη. Τώρα θα πάμε από τη Σκύλα στη Χάριβδη. Αυτό είναι το πανηγύρι που στήσανε. Σαν μητέρα θεά με τα δυο της παιδιά, μες στην αγκαλιά της ολοκλένε και θρυνούν πως μια μέρα θα χαθούν. Θέλω μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα μάτια της. Θέλω μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μες στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μέσα στα δυο της μάτια να κοιτάζω, μέσα στα δυο της τα μάτια να κοιτάζω. Να σας πω ότι οι Φιλανδοί και οι Σουηδοί πήγανε στην Τουρκία, είχαν συναντήσει με την Τουρκία. Το παζάρι της Τουρκίας γύρω από την είσοδο της Σουηδίας και της Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ συνεχίζεται. Παρεπιπτόντως, από ποιον απειλούνται η Σουηδία και η Φιλανδία που θέλουν να μπουν στο ΝΑΤΟ? Μια θάλασσα ανοιχτή. Το ΝΑΤΟ είναι αυτό που είπαμε το 1990, έλεγε ούτε ίτσα προς Ανατολάς. Λοιπόν, το παζάρι λοιπόν συνεχίστηκε στην Τουρκία σήμερα. Οι Τούρκοι λοιπόν ζητούν, λέει, από τους Φιλανδούς και από τους Σουηδούς να τους εκδώσουν 40 επικηρυγμένους, μέλη του ΠΚΚ, Κούρδους, Γκυλενιστές κτλ. Επίσης ζητούν να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, λέει, για το πότε θα το κάνουν αυτό οι Σουηδοί και οι Φιλανδοί. Έθεσαν ακόμα συνολικό ζήτημα μέσα στην νατοϊκή μας συμμαχία σε ό,τι αφορά το εμπάργκο όπλων που υπάρχει απέναντι στην Τουρκία και ζητούν άρση του εμπάργκο, διότι δεν είναι συμμαχικά πράγματα αυτά, λένε οι Τούρκοι. Και το παζάρι, όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται. Βέβαια, οι Τούρκοι, οι οποίοι ζητούν από τους Σουηδούς και τους Φιλανδούς να τους δώσουν τους Γκυλενιστές και όλους τους υπόλοιπους, σε πάση περιπτώσει, με τους Αμερικάνους μπορούν και το κουβεντιάζουν το θέμα, παρότι ο ίδιος ο Γκυλέν, τους οπαδούς του οποίου ζητούν να τους εκδώσουν, ο ίδιος ο Γκυλέν ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είναι ο Θεοδός ο Πάνου μαζί μας. Θεοδός, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Τι έγινε με αυτήν την ιστορία, με το παιδί? Με την αρπαγή. Όλα δείχνουν τον πατέρα, ο οποίος είναι Νορβηγός υπήκος, μόνιμος κάτοικος Νορβηγίας, και με τη μητέρα του παιδιού, την πρώην σύζυγό του. Δηλαδή, είχαν γνωριστεί στο εξωτερικό, ακαδημαϊκός η μητέρα του παιδιού. Φαίνεται ότι τα πράγματα της σχέσης δεν πήγαν καλά. Κάποια στιγμή χωρίσανε όταν ήταν στην Νορβηγία. Εκεί είχε ξεκινήσει μια πρώτη δικαστική διαμάχη όσον αφορά τόσο την επιμέλεια του παιδιού όσο και την μόνιμη κατοικία του παιδιού, διότι η μητέρα του παιδιού ήθελε βεβαίως να έρθει στην πατρίδα της, εν προκειμένου εδώ στη χώρα μας, στην Ελλάδα, μαζί με το παιδί. Η δικαστική διαμάχη έφτασε μέχρι την Ελλάδα, διότι η μητέρα πήρε το παιδί, ήρθε στην Ελλάδα, ο πατέρας του παιδιού υποστηρίζει ότι αυτό δεν έγινε με νόμιμο τρόπο. Τέλος πάντων, η μητέρα του παιδιού και ο εξάχρονος βρέθηκαν στην Ελλάδα, όπου συνεχίστηκε, όπως είπαμε, η δικαστική διαμάχη και οι δίκες ολοκληρώθηκαν τον περασμένο Απρίλιο σε βάρος του πατέρα. Δηλαδή την επιμέλεια θα την έχει η μητέρα και η μόνιμη κατοικία του παιδιού βεβαίως θα είναι στην Ελλάδα. Όλα δείχνουν, νοικοκυρίες και κύριοι, ότι ο πατέρας μάλλον δεν δέχτηκε την συγκεκριμένη απόφαση. Και γιατί λέμε τώρα για τον πατέρα? Διότι η αρπαγή του παιδιού έγινε με ένα νοικιασμένο βαν από εταιρεία ενοικίασης. Τα στοιχεία με τα οποία ενοικιάστηκε το συγκεκριμένο βαν ανήκουν σε στενό συγγενικό πρόσωπο του πατέρα του εξάχρονου. Χθες το απόγευμα προς βραδάκι έγινε το περιστατικό, όταν ο εξάχρονος στο σπίτι της οικογένειας στην Κηφισιά ήταν εκείνη την ώρα με τη γιαγιά του, διότι η μητέρα του λείπει στο εξωτερικό για ένα διδακτορικό. Θα επέστρεφε ή σήμερα ή αύριο. Λογικά έχει επιστρέψει ήδη μετά βεβαίως από αυτή την ιστορία που είναι όλη σε εξέλιξη. Άκουσε λοιπόν θόρυβο το παιδί στην πόρτα και πίστεψε ότι γύρισε η μητέρα του. Αμέσως έτρεξε να ανοίξει, με αποτέλεσμα να έρθει αντιμέτωπο το παιδί με έναν άντρα ψηλού αναστήματος, περίπου 1,80. Και τώρα τι γίνεται, υπάρχει επιχείρηση για την ανέβρεση? Υπάρχει έρευνα της αστυνομίας, η οποία, όπως είπαμε, επικεντρώνεται στον πατέρα. Οι πληροφορίες τουλάχιστον που λαμβάνω εγώ για την πορεία των ερευνών είναι ότι, αν όχι σήμερα, τουλάχιστον αύριο θα υπάρχουν αποτελέσματα όσον αφορά την ανέβρεση του παιδιού αλλά και του ανθρώπου που το άρπαξε, που, όπως είπαμε, όλα δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για τον πατέρα. Θεοδόση, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη, καλησπέρα. Καλησπέρα, και θα ξεκινήσουμε από την Γερμανία σήμερα, εκεί όπου εδώ και λίγες ώρες επικρατεί χάος στα εμπορικά καταστήματα, στα σούπερ μάρκετ και στα πρατήρια καυσίμων, καθώς υπάρχει μία βλάβη στο σύστημα των τραπεζικών καρτών. Σύμφωνα με το γερμανικό δακτυλόριο ειδήσεων DPA, εδώ και λίγες ώρες έχει προκληθεί η βλάβη γενικά στο σύστημα της αμερικανικής εταιρείας Verifone, με αποτέλεσμα να έχουν παραλύσει οι συναλλαγές σε όλη τη χώρα, πλην αυτών που γίνονται ασφαλώς με μετρητά. Υπάρχει πρόβλημα και στη διαβίβαση των στοιχείων των καρτών στις τράπεζες των γερμανικών εταιριών, ενώ και οι δύο εταιρείες συμβουλεύουν τους χειριστές των τερματικών να μην αποσυνδέουν τις συσκευές και να μην επιχειρούν επανεκκίνηση, καθώς έτσι δυσχεραίνεται περαιτέρω η εξαποστάσεως στην επισκευή τους. Όπως καταλαβαίνετε, και στα ταμεία των εμπορικών καταστημάτων έχουν σχηματιστεί ουρές αναμονής. Το ίδιο συμβαίνει και στα ATM, καθώς ο κόσμος δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κάρτες του. Φαίνεται όμως πως μέχρι αύριο το πρωί, όπως αναφέρουν τουλάχιστον το Υπουργείο Οικονομικών, θα έχει βρεθεί μια έστω προσωρινή λύση στο πρόβλημα. Άλλο. Θα πάμε στο Βρετανία, εκεί που νωρίτερα μια έκφραση της Ανώτατης Δημόσιας Λειτουργού της Βρετανίας έδειξε ότι η ευθύνη για το Partygate, ό,τι αφορά τα υψηλά ιστάμενα πρόσωπα της Downing Street εν μέσω κορονοϊού, είναι ακέραια του Boris Johnson, του Βρετανού Πρωθυπουργού, ο οποίος παραβίαζε συστηματικά τους κανόνες για το lockdown κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διοργανώνοντας πάρτι. Εδώ προκύπτουν φωτογραφίες ότι σήκωνε και το ποτήρι η συγγένεια των καλεσμένων εκεί. Βεβαίως, ναι. Και αυτές οι φωτογραφίες τον έκαψαν, καθώς επίσης και οι μαρτυρίες όσων παρευρέθηκαν σε αυτά τα πάρτι, καθώς επίσης και του προσωπικού της Downing Street, το οποίο προσωπικό βέβαια ανέφερε και τα ονόματα των πολιτικών και άλλων δημόσιων λειτουργών που βρέθηκαν στα ίδια πάρτι και μπορεί ενδεχομένως να μην φαίνονται στις φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται και ο Boris Johnson. Τζένι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στην Ελπίδα, στο φίλο του Βασίλη στην Κέρκυρα, στο Δημήτρη, μας ακούει από τη Στουτγκάρδη. Καλησπέρα στον Κυριάκο και στα κορίτσια του. Να είσαι καλά, Κυριάκο μου. Καλησπέρα στον Κώστα. Ο Κώστας λέει: εδώ λέει, δεν φτάνει, λέει, που μας κλέβουν σε ό,τι αφορά το ρεύμα. Μας λένε κιόλας να πάμε να κάνουμε διακανονισμό μετά. Είναι η λογική του κάνε διακανονισμό με τον κλέφτη. Κώστα μου, αυτό ανάγεται στη λογική του δεν τρεπούστε, τέτοιοι πούστε. Πολλές καλησπέρα στον Παναγιώτη και στην Ολυμπία. Καλησπέρα στον Αριστίδη. Αριστίδη μου, για το θέμα που λες για το χρέος θα κάνουμε ειδική αναφορά τις επόμενες μέρες. Κύριε Χάρη από το Μάντσεστερ, που δεν καταλάβατε τι είπα για τους Αμερικάνους και για αυτό το μακελιό. Έχουμε φροντίσει για περιπτώσεις αντιδικής σας.